بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين بالعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين، خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw biñ santé yalla julli ci sayyidina rasulullah alayhi salatu wassalam ñi ngi leen nuyu di leen ziar di leen balu haq yeen ñep ci occasion wu koor gi wëru teddu yi di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo leen ñu jéggal té nangul ñu suñu koor nangul ñu tamen bo leen jaamu yalla yi ñuy def manam yimi feñal ci ñun comme manam jaamu yalla yimi ñuy def lo yimu dogal ci ñun yalla nako yalla nangu ci barke rasulullah alayhi salatu wassalam li nga xamne nak mom lañuy fiñ tollon ci qaida ci kunuzul haqaiqi muy téré bu mag bobu ci anta jotaay bi wessu hekam yi nga xamne lañu gissoon moy parole de sagesse yi ñu gissoon ñi ngi yamoon ci fim doona ñi ngi tambale won ci fim nan anta hurrun mimma anta anhu ais wa abdun lima anta lahu tami' manam yow jam nga manam gore nga ci lepp lo xamantene sa yaakar da ca tass lepp lo xamantene amato ci ben yaakar rek yow legi gore nga ci lol nekuto jamu lol waye jam nga ci lepp lo xamantene yow dang ko xemem manam beug ko beug ci aspirer beug di ci jot lolou jamu lolou nga sasune wa lol mom motax so demé ba nga xamanténé sa lepp manam nekuto di ci xémem dara loolul borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamné sa xol nak day daal di commencer fiix motax lég lég sa borom subhanahu wa ta'ala am yum la xaj la ko waral moy da bëgg sa xol fiix ci loola manam sa xol dootul aju ci lool su ko défé sa xol aju rek ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala ndax sa borom daf la bëggal bopam bëggul pour lenen benen hikma bi nga xamantene mom lañu gissone moy ma basaqat aghfan dhullin illa an badri tam'an manam datti wala branchi torof tangé ak doyeli du gën du ndiolé ludul ci di sababu jiwu xemem manam nit ki su démé di xemem de am tout temps ay envie tout temps muy bëgg dara lolu day waral ci mom manam xolam dootul ajoti ci yalla kesse bu xolam ajotul ci yalla kesse day nek jaamu li nga xamantene ci lolu la xolam aju bu boba day daal di commencer am ay yumuy bëgg xamem ci lo xamantene du ci mëna jot leg leg yoyu dañuy waral manam bo xolé li waral nit ki di gëna doye di gëna toroxal bopam di gëna wacce bopam di gëna soufel bopam di ba gëna ñak manam di gëna manam limu respecté bopam manam limu nekké ku notoriété le fait que mun amone mu nekk ku notable yoyep day daal di commencer wañé ku day commencer doyé di voilà légui yoyep day daal di commencer day daal tax mu commencer wacc bop manam mu commencer doyé di la tax ngay gis nit ñi nga xamantene ñom ñoo gëna doyé di ci nit ñi moy ñi nga xamantene seen lepp dañ ko yaakaar ci ñeneen ñi kok souvent mom bok nit ñi nga xamantene ñom ñoy gëna doyé ci nit ñi ndax ñom tout temps dañi duñu am jikko yu rafété duñu am jikko par exemple manam fonk seen bop manam dañi yomba yapp rawati na né parce que ñom ci seen bop seen comportement moy waral ñu yomba yapp voilà nga xamantene dañi gaaw da ngay gis ko xamantene subhanallah day siworu aka wacce bopam ci kanamu nit ko mais ci anam du yeme waaw souvent fo fek tamit ku mel non da fay bari tamit lumuy gaawa xébaté à son tour motax fo fek ñaare ku gaawa xébaté en général tamit ku wacce bopam lay doon tamit ci kanamu ku mu gis ni koko ko gëna kawé yalla nañu yalla sam benen hikma bi moy qalbu man tura'ihi bi yadi man ta'fihi xolu ki nga xamantene yang koy ngistal bi ngay ngistal di def ak di bayyi ngir di wut waccu way manam consideration ci xolu nit ki xolu nit koku wala nit ñoñu nga xamantene yang leen di ngistal bi ngay def lool te ngistal nek bok ci bakkar yu maki xamal ni xolu ci ngay wut bi jamono ji ngay ngistal mi ngi ci loxol ci ngay moy jamono bi ngi koy def te moy yalla ci xolu yalla nak lañ nek motax nit ki so len gisee nit di bëgg di am lulul ngeureumal yalla xeyna njaal ben gi dana metti faut pas toucher xeyna njaal ben gi dina metti dina tar parce que wut ngeureumal yalla yoonu yalla mo mel non day am ay nat yu ñaar ci digënté bi wayé du jéeg gi guddiyé bëcc gi du ñuy awonté at yi di rombu luddul né ngeureumal yalla gogou mu doon wut dana waral yalla def ci xolu nit ñi ngeureumam manam moy dana tax ba top yalla gi mu doon top yalla donte neexul won nit ñi lolu day wëlbeutiku nek manam sabab bi tax nit ñi tamit bëgg ko gëreum ko wa su fekkante ne da fay wut ngeureumal nit ñi ci lo xamantene moy yalla ca ne xeyna dewi bi dina neex ni mais buñu dem tuti nga gis ñepp commencé ko manam ñu naan manam wëddi ko dal comme niñ koy waxe ñu nit ñi wëddi ko te lolu likoy waral souvent moy di wut xolu nit ñi d'ailleurs leg bu fekkentene da nga nek ci yoonu deug manam nga nek yoon bo xamantene yow yalla rek la taxuju lu mu metti nit ñi deug leen gis dañuy jekki daan ah mais ça way ay leen bon c'est vrai que boy bi limu def ni wala limu wax c'est vrai que neexuñu ki ça mais bon il a raison aussi hein wax deug yalla voilà manam ah leg dañuy jekki rek di reconnaître ne quand même affaire bi deug la quand même manam que ni affaire bi kat ah vraiment neexul mais mo ne ci deug hein voilà donc na kon wut xolu yalla manam wut yalla mo gën ngay wut xolu nit ñi ndax loxol ñi ngay ngistal ñi ngi ci loxol manam xolu ñi ngay ngistal ñi ngi ci loxol kan ca ngay moy muy yalla benen hikma biñu gissoon ci jotaay bi wessu moy ma qalla amalun baraza min qalbi zahid wala kathura amalun baraza min qalbi rafid manam jeuf du touti su fekenteene dafa jugge dafa genné ci xolu ko xamantene dafa deudu aduna Allah kep ko xamantene dafa deudu aduna buy jeuf ji du touti comme niñ ko waxe won deudu aduna boko xolé manam gis nañ ko ci jotaay bi wessu moy lan moy sa xol nga genné ci aduna lolou lay tek manam bo yoré man nga am ay milliards yor de nga ay nangami keur nangami auto nangami avion ay jet privé yu dul jeex waye nak sa xol mom yalla rek ka ci ne manam yoy duñ ci nek do aju ci yoy sa xol du aju ci lolou ci yalla lay aju lolou moy deudu aduna wa manam li nek ci sa loxo baña nek manam li nek ci sa loxo yam ci sa loxo baña dugg ci sa xol lol mais sa xol na ci yalla rek nek parce que yalla sa xol neegu yalla la yalla rek mo ci wara nek yalla nanga yalla may lolou mom moy dudu aduna legui nak ku mel nonu su jeffe jeff joju ken do ko tuddé te touti jeff du touti voilà jeff ju toll jeffum joju ken du ko meuna tuddé te touti motax koku buy zikkar da ngay gis buy zikkar ben astaghfirullah bu mu wax wala ben salat ala nabi wala ben la ilaha illallah wala ben allah wala ben tour yalla bu meuna zikkat day daldi tolok manam danaka ay milliards kenen ko dul mom bu ko ci karam lolou mom motax julit ñi la melale na ñom dañuy zikkar lu bar mu zakirina allah kaseeran wa zakirat xolal nafiqi lum leen wax lum leen tudde dana wala yazkuruna allah illa qalilan nafiqi parce que seen xol ba de doot manam dafa xem même comme ni mu waxe manam ñom seen jëf yi bu bari itam lu mu bari ci biti ni comme ci xol bu mu jugge xol boba selu manam du yalla rek ka ci ne xol bi manam bu boba sen jëf yi du bari ak lu mu bari bari ci biti motax rawante bi yëpp ci jëf xol yi la gisoon nañ ko ci jotta yele wess ne ben atom ci jëf xol yi yu demé nek deud aduna yu demé nek di wëru ci yalla lu demé nek di selal lu demé nek muñ lu demé nek di gëreum yalla diko sante han ak yu mel nonu ben atom ci jëf yoyu mo upp doole aduna bi yëpp buñ ko fessalon ci ay manam ci ay jëf yo xamanteni jëf ciir yi la benen qaida bi nga xamantene mom lañu gissoon benen subhanallah nan hikma hikma wa man lam yuqbil ala allah bima la taf al ihsan bima la tafat al ihsan quyira ilayhi bi salasil al imtihan kep ko xamantene deggmalul boromam deggmalul yalla subhanahu wa ta'ala ci lewet lewetu rafetal bi yalla rafetal di jëm ci mom na xamne da na lu ko teunk ñett ko ak ay chene ay chene ay meunatu nat pour yobbu ko ci yalla yalla mom ñaar yoy la comme niñ ko waxe won moy baton bi carotte carotte bi la lay jëk jox so nekk ci carotte bi nga gis côté de taxul nga dem ci yalla nga djublu ci yalla mu dal utiliser baton lool moy ñi mu bëgg motax ñuy wax sino ñi nga xam tane buggu leen mom ñoñu mom boole wul leen ci mbir mi mais kepp ku yalla bëgg bu la defalay xéewal manam au début da lay ñëk defal ay xéewal ubbil la buntu yi sa affaire yi manam sa bamba masé quoi dara amul manam problème yi do danaka do am problème lepp neex amo ay non amo wa lepp di dox lol moy premier lim lay ñëk defal dalay ubbir buntu manam bañ nan la ki xawma lan la vie de souris xawma nan lan koy waxe non lañ koy waxe han wa chance voilà chance bi lay sourire manam voilà yépp sawar kala lepp ubbe ko lol moy premier départ pro lol moy premier yoon bi la yalla jaar da fay bëgg nak nga gis lolou ne e yalla mo bax ay way yalla xolal lim ma defal lepp nga man nga sant ko nga delu ci yalla djublu ci yalla nak di utiliser xewal yoy mou la defal pour nga ci top yalla bagn ko ci moy lolou mom moy premier chemin bi lolou la lay jëk defal so bis bo bu fekkene ne lolou nak dang ko lan da nga manam defo lolou bu boba nak lolou taxul nga dem ci yalla djublu deugmal ci yalla nak legui nak mu dal lay teunk nak menoté la pour yobou la par force nak legui de voilà legui nak bi pa mom de force la lay yobou nga dem mu yobou la ci yalla ci bopam mom manam deugmal lolou ci bopam mais bu boba force bob moy lan moy tien yoy mu lay teunké mom moy natou yi legui nak natou yi commencé ñew nak affaire natou bu ñew benen bi gëna metti bi ki voilà mais lolou comme mom mo meuna tax nga delu ci yalla bu ko defé nga ci yalla manam motax ngay gis hein to xolé comme le oustad kébé don wax déssane mune motax gis nga bo leen déggé gaay daal ku nekk di am lu muy wax naan mo man nangam ak man nangam ku nekk di wax wa demal bo démé hôpital ci yalla rek ngay dégg ah nga xamné ñi mom yalla wa kay ha bo wax sama borom non lay def manam kon lool la lool mom motax ñi nga xamantene nak ñom ñoy ñu tedd ñi ñu bax nga xamné ñom ci seen ciosan non lañ mel ñom naturellement dañuy djublu ci yalla soxlu wuñu nat yu metti ak affaire tar yak yoy dañuy djublu ci yalla non nak mais bis bu fekkene dana respecté wu lool ak rek jaaro ci yoon wi rek ñu indi nat yi ko defé lool amana dana la djublu lo ci yoon bu baax dal nañ yalla sam légi dafa melni fi lañ yamone fi lañ waron bi fi lañ wara dugg tay inshallah moy man lam ya'rif qadra an-ni'am bi wujudanha 'arifa bi wujud fuqdanha man kep ko xamne lam ya'rif xamul qadra dayok an ni'ami xewal yi bi wujudani ha ci dajam ci amam arifa dana ko xam bi wujudi ci amuk ci daju fuqdani ha ak fardom manam moy lan moy kep ko xamne sa borom subhanahu wa ta'ala daf ko jox xewal waye xamewul xewal gi xamul ne li xewalu yalla la xamuko bu ko yalla rocce bis bu yalla xecce xewal gogou yekiti ko dina xamne ndekete man amul na xewal jeexna lol la bis bu la yalla dege ci xewal bu ri nga nek nga war ko sante war ko geureum jeul lepp deloko ci yalla nga ni ah yalla kat maynama wergu yaram na def ci def liko neex yalla maynama jamono ji mangi dundu Allah han fi la meuna profitoé na def lu bax yalla maynama ak ndaw manam ma nek jeune ak yimi andal yep jeunesse yimi andal yep nako utiliser ci li neex yalla defoko bo bis bu ko yalla rocce ci ngay xamne Allah ak yalla may la wërsek alal han bis boko jëfëndiko wul ci li neex yalla ba yalla rocc ko ci ngay xamne ndekete Allahu akbar ndekete amon na xewul aka neexon jamono joju ma jëfëndiko ko ci lu neex yalla mune qa'ida ben règle ngi ni bu am solo qa'ida man kana fi ni'matin wa lam yashkur zalat minhu wa lam yashkur man qa'ida règle la bu am solo japp ko man kep ko xamne kanat nek na fi ni'matin ci xewal wa lam yashkur ti geureumul yalla santul yalla ci xewal gog zalat xewal gi dina fat dina toxu minhu tukke ci mom wa lam yashkur te duko yeb day jek rek xewal gi na mas ni meur du xam fan la jaar ba dem xewal yi borom bi subhanahu wa ta'ala di joxe ay façon gam yi ci gëna reuy moy xewalu batini sa borom subhanahu wa ta'ala wërsegi daf ko seddel ba nopi mu am wërsegu zahir ak wërsegu batini wërsegu batini nak la ñëk seddel te ñoo ëpp doole ke wërsegu zahir moy lan moy yi nekk ci biti yi ñu mëna am rek lepp lo xamantena lu ñuy banné xola ak diko yor ci aduna lool wërsegu batin moy yi nga xamantene ci xol lay nekk du dem nekk ngëm yalla ragal yalla delu ci yalla di mëna muñ am capacité muñ di sante yalla et cetera ba pare sa xol bi njub nekk ci yalla dindi ci yenn febar yu metti yi nga xamne yu graw yu dangereux yi la yi demé nek ay iñan ay soxor ay reuy ay xébaté et cetera yoy ñuy wërsegu batini képp nak ko xamne sa borom subhanahu wa ta'ala daf ko jox benn ci wërsegi té santé wu ko yalla manam jappul ne li kat yalla mo paré mais mu gis ne mom la xeyna mom la mom mo bax rek gis nga man dal gis nga ni may gisé ni vraiment xol bu bax la yor ha waw yeneuma kenn lu bon man dal ki au lieu mu sante yalla mu japp ni waw nit ñi dal dañu doy war man dal buma tax man buma gisé ku melni sax damay jaxal waw ndax ki ha ak tamit mu am gis nga amna yaaka amna ñu mako wax fi lelen fi ni la amna ñetti mbir yo xamne gis na ko ci nit ñi dañ koy am mais xol na ba xol mais gis na ne lu yalla di joxe kessela en fait effort ni du ko maye peut-être que di nga yëngatu ni ci biti ni rek ci zahir ni lu yomb ni mais li tax deug mu ñew lu tollu nonu nit mënu ko liggé ci dundam manam dund gi dafa touti way te bala nga koy xam nga gis ñiko ñak ak effort yi ñi def pour jot moy wilaya deug nek wal yu bu mak am wilaya ki bu reuy lolu bala ngay xamne ndekete lu yalla joxe kesse la ñiko ñak ni nga gis ñiko ñak ni ak effort bi ñi def pour jot ek yenn niveau yi spirituel yi te duñ ci yegg nga xamne li vraiment lu xewal bu yalla joxe kesse la ñaaral bi moy xam xam bo gisee ñiko ñak ni nga xamne amuñu ko effort bi ñi def pour jot ci yeungatu suba ngone guddé beccé ñu nekk ci té duñu yegg ci niveau vraiment niveau bi tax ñuy wax ci nga xamné ndégété no xam xam lu yalla di joxé la yeungatu bi ci biti ni zahir rek la mais même bo nit ku yor niveau bu ndaw ni sax ci xam xam ni rek ba xaw ci évoluer touti dina comprendre né aduna bi mënu ci xam manam limu dundundu dafa touti way bo xamné mënu ci xam limu xam lepp manam limu xam lepp du luñu jang du deer adul manam aduna bi dafa tuti ba bare temps bi dafa gatt pour nga mën ci dajale a magazine ci manam kiou connaissance yépp manam nga mën ci am connaissance yépp benen bi ci dess moy alal tamit bo gisé ñiko ñak ak effort yi ñi def pour am ko nit ki bu dée nek milliardaire par exemple milliardaire wala multimilliardaire koku lu lu nit di liggéey ci dundam manam ak dundam temps bi muy dund dafa gatt ay bo xamné manam mën ta def ay effort yu tax mu nek ay milliardaire ak yoy no dafa bari c'est à dire que donc ku ci yalla jox ben nak même jikoy xol yi même yu ndaw yi ngay xépp noy di mëna respirer normalement té kenn du la sampal ay bouteille di meuna nan normalement meuna dem dik dox say soxla am liberté de déplacement et cetera hein yoy non yep ay xewal la yo xamantene bu fekkene na santo ci yalla ak xewal mu meuna don legui tay bo moytuul sa borom subhanahu wa ta'ala dana ko rocc tokhal ko ci doko yep yalla ci yalla musa sant gi nak geureup moy ashukur la budda mu and ak jeuf manam ni ñi geureume jeuf manam ni ñi geureume borom subhanahu wa ta'ala fokk manam jeuf ciir yi di ci def te benn qaida la bo xamantene li wolof yi wax manam amna règle bu ci wolof yi genné bu ci am solo la te mata baye xal moy liñ ne kula ala kula abali beut da ngay xol fa ko neex wa kula abali beut da ngay xol fa ko neex sa borom subhanahu wa ta'ala bim la joxe ay beut da nga war di xol rek liko neex do xol lu ko neexul mu jox la loxo do ci jëfëndiko utiliser ko ludul ci liko neex mu jox la lamine warulo ci def waro ko jeufandiko lulul ci liko neex non nga koy sante non nga koy geureum mu jox lay tank waro dox di dem lulul fa ko neex espace am bi mu la tek soufam si ak asamanam si bo demé bay moy yalla khalatal ne war nga ci djugi dem defé ci ko fenen waye comme fenen amul lol moy bul def lu yalla lu neexul yalla temps bi mu la may ta bobu da nga ci wara def liko neex nonu lañuy gëreume yalla nonu lañ koy santé kep nak ko xamantene nit ñi xéewal yi nga xamantene yi xolal inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yalla du soppi dara nit ludul xana han ñom ñu soppi ko seen bop sa borom subhanahu wa ta'ala xéewal yu yaatu yi nga xamantene mom la la defal nga di ci jallar bi ku suba ak ngon gudde ak becc yi nga yek ak yi nga yegul amna yu bari yo xamantene xeyna dafa simple ba nga xamne da ngay japp ne li dafa simple waye so ci deful liko neex mom yalla bu ko yekiti ni ngi ko yek te bu ko yekiti bo moy tut yekiti wi lay doon wo xamne bokut ak bi lay neex yalla nanci yalla musal bob motax yoy mom deful sax commentaire ñu ndé xagma bi rek parce que tellement dafa leer ci même lancé bi mu indi benen hikma muna illam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasfihi hassin zannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak fa hal awadaka illa hasana wa hal asda ilayka illa minana manam in bu fekenteene lam tuhsin rafatulo zannaka sak njort bihi ci mom yalla li ajli ngir ne mom kat hasuna dafa rafet han wasfuhu ay melom hmm wala bok li ajli ngir ne husni manam ngir sababu husni rafetu wasfi ay melom manam sa borom subhanahu wa ta'ala boy rafet njort ci mom dafa may façon amna bu gëna kawé té moy bi ni mu lay wax né soko manul tamit démal ci benen bi moy lan moy nga gis melo yalla yi su fekkenté né yow melo yalla yalla dal xam nga ni ku bax la xam nga yalla ñun non lañ ko xamé dañu xamné yalla mom moy mom manam ak bax da né ci mom yalla ak teranga da né ci mom yalla kat day jéggalaté jéggal da mo nek xam nga melom la manam yërmëndem ha dafa yaatu yërmëndé yoy ñoy melo borom subhanahu wa ta'ala ha yalla kat moy ku bax ki wërsegalaté yoy ñoy melo borom bi subhanahu wa ta'ala bu fekkante ne melom yu rafet yoyu taxul nga rafet ndort ci mom parce que ku bax lu bax rek lay def ko xamne dafa tedd lu dupp ak teranga rek lay def ha ko xamantene dafa yaatu yermane lu muy def ci jaamam yi rek ci yermandem lay aj lolu lu mata baye xel la mais su fekkentene lolu amul munako nak hasin rafatalal bo mois zannaka sak ndort bi ci yalla li ajli ngir jëmmik maam ngir sababu muamalatihi jëflante gi mu yag jëflante maka ak yow yag xam nga kenn ku nek ci ñun ñi yalla yag na jëflante ak mom mu xamne yalla defal nakoy teranga kat ah kéro kat de nga ak tollu na digënté bo xamantene kat yaakaaruma kenn ku dul yalla kéro mom ah vraiment yalla mom vraiment no yalla da la bax xam nga yow wala ah wa ak ba mom manam kenn ku ci ne amna yalla fu mu jaar ak yow bo xamantene dang koy bëgg nga dem ba sa yaakar ta si nga jek jek jot ci wala yo xamantene dang koy wut waye dafa incertain torop yalla jox lako ak yeneen ak yeneen ak yeneen yalla ni mu yag doxale ak yow au moins nga bayyi xel lool bu boba nga rafet ndort ci yalla muna fahal ndax awadaka dafa baxo di def ak jëfël ak yow illa lul hasanan lu rafet yalla est ce dafa baxo di jëf ak yow lul lu rafet xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala daf ñu bind ci yërmu dem te lepp lo xamantene day dox da fay doxal ñun daf koy def lan ci yërmu dem ak baxam ak terangam ak xéewulam légui imaginer bu fekkontene contraire bi la manam moy ak sanjam meram bugulum la baxo ak ñun kon fuñu tollu ñi ngi ci problème fuñu tollu ñi ngi ci metti tek ciol mais kenn ku ci nek ci ñun xam na ni d'ailleurs wirgu yaram manam bo être en bonne santé lolu moy règle bi motax bu nit fièvre ñu la koy yëgal nan la diw da fièvre mais diw de mi ngi ma en bonne santé la nek kenn du ko yëgle kenn du ñew nan la sa way diw de mi en bonne santé dede ku ñew di la netti dara dara la diw dafa fièvre parce que lan parce que lolu exception la kon limu baxo ak ñun moy lan moy jox ñu lan wërgu yaram lolu la baxo ak ñun niki nonu manam dé ak xif ak yu mel nonu dé ak xif ak mar lolu exception la mais règle bi moy nit ñi bu ndé dinañ xif ak di mar itam duñu yegg fu mu len di rayé wala yegg ka état bu critique dañ diw amul lu mu lek lolu buñ koy lolu mom information lay doon mom lolu day jar sax ñukoy wax ci télé bi nan dëkk sangam am xif dafa am lol boba mom da ngay gis legui media yi commencé ko waxtane mu nek actualité bu fi sax parfois sax day nek grand titre buñ bu mok bi parce que pour wone ni rew sangam kat fofu ak maral amna fa wala nit ñi dañu xif wala yu mel non kon yalla limu baxo ak ñun moy lan moy lu rafet lu bax teranga la baxo ak ñun yermandem la baxo ak ñun wa hal ndax asda jëmele na ilayka jëm ci yow illa lulul minan ay xewal yalla ay xewal rek la la defal même yi nga xamantene mom ngay gis bo gisee gis nga hikma bi li tax mu am solo moy day tax li ngay gis mu nek lu melni ay jafé jafé ak ay choono ak ay metit yu lay dal yu yexi ci yow nga wulbeutiko gis ni lolu xewal la ndax xewalu batini lolu ci la bok ndax sa borom subhanahu wa ta'ala su la defale ndax gis nañ ko ci hikam yu wessu ci hikam yu wessu gis nañ ko bu baax gis nañ lu mel nan ne en fait ndegete problème yi ngay yi lay dal nat yi lay dal ndegete lolu xewal la du gisoon nañ yoy ay xewalu batin la ni ko meuna xam moy ñi nga xamantene ñom ñoo manam soobu ci yoonu nitu yalla yi souvent ñom ñoy xam lolu ñoy xam ne li xewalu lan la li xewalu yalla la manam du ko jappé comme lo xamantene c'est catastrophique aduna ba ngay wajju tukki wala yu mel non mais daf koy jappé comme lan comme xewal sa borom subhanahu wa ta'ala sa su nek mi ngi ñuy xewal suba ngon guddeg beccëk mom nan wa asbaha alaykum ni'amahu zahiran wa batina yalla sa borom subhanahu wa ta'ala matal na ci yeen mur na leen lambal na leen ba fess del ci yeen lan sembeertal na ci yeen lan ay xewalam yu zahir yu feñ wa batina ak yu neub ndax problème yi yeek natou yeek febar yeek yoy yeb ndekate ay xewal la comme niñ ko gisse ci hikam yi la yi wessu ndax day tax parce que lepp luy tax ngay delu ci yalla lolu xewal da ko gëna mag luy tax sa xol di delu wat ci yalla lolu moy xewal gi gëna reuy gis nga sa borom subhanahu wa ta'ala daf ñu koy won sax ba ci suñu nekkini gis nga bo xolé ben lire ni lire xalé bu ndaw da ngay jek jek diko deg mu ñuxu yu metti ba so xamul da ngay fogné xalé bi dañ ko nekk di torturer ah non xalé bi limi ñuxu opuna da mel dañ koy torturer ndegete yaayam mo koy sang wala bok mu soj waye bëggu ta ñandu yaay yi diko forcer pour mu ñandu muy bañ muy yëngal bop bi di bañ lool lay joy wala bok ñukoy solal yéré mais mom bëggul lool ku nekk ay xalé tout rek day xamné lool day faral di xew lu deug lu mel nonu nak sa borom subhanahu wa ta'ala dañu war di xolé ñun tamit ni mi jëfëlante ak ñun ñukoy xolé non parce que xalé bi xamul sagesse yi nekk ci ginnaw yaayam limu koy defal ni ba tax muy joy même boudé mom li neexuko mais li mo wa lay bëgg légui taxaw ci fenêtre bi bëgg tepp nga téy ko muy joy té téy gi ngi ko téy mom moy xéewal ci mom boko bayyi won bu ciëppélo day wété ko day doot mi nekk day dé so bo kérok lañ koy taggé sa borom nak subhanahu wa ta'ala day doxal ak yu mel nonu ci ak ñun manam comme ñun xamuñu sagesse yi nekk ci ginnaw dogalam limuy dogal ci ñun leg leg ñu gis ne mbir mi metti na ki na yoy mais nañu rafet ndort ci borom mom borom bi ndax xam nañ nañ tax dañu wara xam ne yalla ku bax la yalla ku yaatu yermande la du deug yalla borom ak rafetal la ku mel nonu nak te borom teranga la ku mel nonu nak dañuy rafet ndort nak japp na duñu def lu ñaw duñu def lu bon bu fekkente ne mëno yegg niveau bobu nak nga gis ni mu yagga baxo di def ak yow nga ne ah man rek setlu na ne dinaay nek ci digënté yu graw mais sans borom dafa ci génné muna fanzur ila jamalihi wa kamalihi fal jamilu la yaf'alu illa jamila faqta'il a'malu min siwa wa illa fanzur ila ihsanihi as-sabiq wa ifdalihi al-lahiq فكما كان لك بلا عله فكله بلا عله اوجدك من العدم وامدك بالنعم واوجدك من عدم وامدك من عدم مانام من فنظر نغا خول الى جماله تي تار بروم سبحانه وتعالى في كماله تي متام الله اكبر سان بروم سبحانه وتعالى دا فا بات نيب داكور نانتي لول تني بروم سبحانه وتعالى mom dafa parfait amul ben imperfection lolou mom manam axiom la lo xamanteni naturellement nit dañ koy xam legui nak na nga xol ne tara mom borom subhanahu wa ta'ala rek manam dafa rafet ak jikom yu rafet manam melom yu rafet yi gis ko ci matam gis ko ci bir matam bi te nang ko xol mune fal jamilu gis nga ku taru ko xamantene dafa rafet bax la yaf'alu def illa jamilan lulu rafet ki lu rafet rek la xam mom la mat mom lay def ndax nonu la mel melo la ci mom manam attribut la qualificatif la ci mom kon lu rafet rek lay def parce que xam nga bo gisé nit lu bari ci nit xam nga ñun duñuy di gis li nekk ci xolu nit ñi boy xam nan lañu mel wala mel nañ ni wala melu ñu nalé mais ci lan lañuy tektelo ci seen jëf yi ci ni ñi doxale ak ñun lañu xam ndax ci ku bax la wala ku doy war la sa borom nak subhanahu wa ta'ala comme ñun xam nañ dambalé que ni mom ku bax la nañ xam ne kan ko du def ci ñun lulu lan lu bax faqta dogal nak al amala mebeti sey mebet min si waxu ci kenen kudul yalla fexel ba sa yaakar sey beug beug sey objectif bul ci wut kenen kudul yalla gisoon nañ ko ci hekam yu jitu yi yalla beugul pour lenen ludul pour bopam dafa beug nga diko wut mom kesse mu nek sa objectif wa illa bu lolou amulit fanzur kon kholal ila ihsanihi ci rafetalam as-sabiq ba jitu bay aji jitu manam rafetalam go jitu ci yow manam lu bax lim don def ci yow avant kholal lolu wa ifdalihi te nga khol tamit ak geunelam al-lahiq bay aji fekkese bay aji dabesi ndax leer na len de la defal lu bax ak geunel ci kanam nga khol lolu fakama kem ni nga xamne kala nek na mom bur yalla la ka ñel la bila illa ci la amul ben tax tax fa ku nekkal lo ñeel ko mom tamit bur yalla bila illati ci lu amul tax tax tax tax mu cause sabab yalla bimu lay nekkal dila defal pourtant defalo ko dara mu amal la ne ko fi nan ko yalla dama bëgg nga amal mu amal la mo la mu may la ngay noy xel ngay dama ko dik di wax may la may la manam xewal yep dal xewal yep may lako tagatal la aduna wi de telle sorte que nga man ci dundu gu yomb gu neex xolal sa yaram ni li nga xamantene mo ci nek ci suux ak yah yi ci dajje ak ay sidit te pourtant yoy yep ben bu ci dag bu ci am problème nga yek metti go xamantene do ko xawa atal and ak ni yoy yep ñi ngi ni ci sa yaram ngay dama ko dik amul ben problème sa borom subhanahu wa ta'ala defal la xéeti xéewal yo xamantene dang ko bok danaka ak ñepp mais mu am xéeti xéewal yo xamantene yow di nga xamne ci sama bir morom yi bari wul ñuko ci am kenn ku nekk nak ci ñun mën na wax lool amna xéetu xéewal bo xamne dina yek ne mom bir moromam yi bari wul ci ay morom yépp ay xéewul yalla la lo xamanteni téméri moromam ñing ko bëgg amuñu ko mom yalla womatal ko ko tracel ko ko muy mu yomb ci mom lolou boko xole ne yalla daf la defal lolou yep te amul cause bu tax amul dara lo def amul intérêt bu nek ci ginnaw yow segam lolou amna yow tamit te nga nekkal yalla te du am tax tax aw jadaka amal na la min al adam ci ñak amo won mu amal la wa amad daka mu dila teub manam dila garder ci sa existence andak dila alimenter ci lepp lo soxla ba tax ngay wara meuna continuer di dundu di mag et cetera sa dundu man nene mu teubale lol bi ni am ci ay xéeti xéewal yu bari ci ay xéewal aw jadaka amal na la min adamin ci ñak bam lay amal dara xewul won wa amad daka mudila teub min ud min ci ñak manam ci ñak am dara bi nga fi ñew indale wo fi dara ci ñak am nga fi indale manam yow pauvre zero rien du tout nga am yow rien du tout nga am bi ngay ñew fi te pourtant ngay gën di mag muy am yum lay momale ñu la koy askanale li dey modo ko mom li dey ha dengamam astoko mom te yow bi fi ñew indi wo dara lo def ba am lolu xana du yalla muna wata amal tajid ma minhu ilayka inma huwa mahdhu ihsan muta wata amal setantalal tajid di nga gis ne ma lepp lo xamne minhu dafa tukke ci yalla ilayka jëm ci yow innama li am dess moy huwa lolu dal mahdhu ihsan ak rafetalu kesse la bu raxul dara xol ko rek sa borom xanaara lepp lim la defal daf la daf ko rafetal ci yow rek wa tajidu ma minka ma minhu ilayka mahdhu ihsan wa ata'un bil imtinan te joxla la bilam tinanin ci lu amul ak ñaax sa borom subhanahu wa ta'ala daf lay jox ba bare du fi nek sa su nek mu nan la ah xam nga ni mos budul won man do am nangam xam nga ni mos yow na ah dedet daf la jox xewal yi rek ngir manam parce que mom dafa bax non la met naturellement manam dafa bax motax dalay jox ay xewalum rek fa in lam tahsal tajalli as-sifat bil awwal fala aqall min an tahsal tajalli al-af'al bis sani wa fi al-hadith al-qudsi ana 'inda dhann 'abdi bi Allah fa in lam tahsal bo amul tajalli feñu wal as-sifat melom yi bil awwal ci njalbin manam borom subhanahu wa ta'ala yow su fekente ne au début ci njalbin ni ci commencement bi rek gisone yalla dafa manifesté wu ci ay melom ci yow fala aqall bu mu gëna tuuti nak min cin an taxsula nga amé tajalli feñu way al af'al jëf yi bisani ci ñaaral yoon wi manam moy lan moy budul dal budul né yow da nga gis né rek yalla ni la mel naturellement dafa bax dafa ki parce que da ngeen di xamné nit ñi ay niveau lañ wax nañ ko yaakar na ci jotay yu wess niveau bu ñëpp bi moy ki nga xamantene moy bi gëna baax moy ki nga xamantene jëf yalla yi lay gis mom jëf yalla yi rek lay gis moy bëgg na manam fim tollu mi ngi am 1000 euros yu mu soxla xamul nu mu def ba jot ci mu jekki a ki joté fi 100 euros 200 euros di kefe 400 euros di kefele 200 euros di kewat fe fenen mu mat 1000 euros mu dal di tey ni yalla dik na mom loolu la mëna gis mom gis na ni fièvre na fièvre bo xamantene médecin yi néwon nañ du wër yaangi deug mu jekki commencé amuk tan né ah gis nga dé li dé yalla momako gis nga dé yalla ni mu baxé dé yalla ma safara mi ngi wut affaire bo xamantene mu ngoy wut depuis ay at 10 ans mu ñu fexé ba jot ci bénn bëss jot mu am ko mu né yalla bax ñu hein wa mi ngi am ay bagage 10 xamul nu muy def ba transporter ko denga ben seigne khalidou rombu fi dal ni ko fo jëm ki ah way bindu jëlal ah jëlal ñu dem daal di jël duggal dem mu ne yalla mo man xolal li yalla def manam mom nonu lay gisse yalla manam moy lan moy li yalla di def mom jëf yalla lay gis legui nak lool moy niveau bu ndaw au minimum amal niveau bobu nga nan ah ngay xamni xewul yi la yalla defal ah benen niveau bi nak mom moy bi gëna kawé moy yow ngay gis né yalla day manifesté wu ci ay melom ngay gis melo yalla yi manam ak mbaxam ak terangam ak rafetalam ak yoy non nga am lay melo yalla lañ sans bon subhanahu wa ta'ala muy feñ ci mindeef yépp nak muy feñ ci mindeef yépp muna wa fil hadith nek na ci hadith bi ana man kat bur yalla anda mangi faf zan ndortok abbi sama jam bi fi man manam fa borom subhanahu wa ta'ala li jam bi ndort ci mom rek ci lool la bo jappé ni yalla lu bax rek la lay defal lu rafet rek la lay defal xamal ni yalla non la lay defal bo jappé ni ah yalla dal mom yi sa way affaire yi mom nangam worul simpleul dafa jafé ki yaakaaro yalla yalla tam bayina ci lool ci sa ñort gogou motax ñortal ci yalla lu rafet sax ñu ko mi ko doon fatali temps ye ci wax ju am solo la lu serigne touba radhiyallahu anhu waxon ne bul amna difference entre nit ki nek manam am ñort gu rafet ak nit ki nek jaamu ñortam té lo am solo la amna différence parce que kon ñett catégorie ñu am moy ko xamantene mom dafa ñaaw ñott ci borom subhanahu wa ta'ala jappul ne yalla dana ko jéggal mom kay man kay bu may dédi lak ndax bu may ci nangam manam yoyu lay xalat mom japp na ni légui tay mom de toute façon amna yo xamne mom man bokuma ci ñiko wara am ndax da mag ak yu mel nonu parce que mom japp na ni manam mom dafa japp ne mbir mi xeyna ñe ñom da no reuy reuy go xamne wala def na lutax ñu wara am lañu am mais mom war ko mëna am te japp gisul ne yalla do ngay joxe amul kenn nak la wax kenn ku def lutax yalla jox la dara amul kenn nak la wax kenn ku def lutax yalla jox la dara amul ñepp yalla daf leen jox nga xewulum ngir terangam ngir mbaxam kesse yalla dong mo fi joxe ko lin fi deg lu mu mag xewul yalla dong lam du lenen hatta yaronti alayhi salatu wassalam debu ñul tax yalla def len ko rek yalla mo len tan def len ko ci njalbeen jeex la yalla moy borom teranga gu reuy gi nga xamantene ku ko neex lay tan def tek ko place bi ko neex xewale ko liko neex def lo ko luko neex mu am la ko neex yalla subhanahu wa ta'ala kon yow da nga wara mana ñott ci yalla ne yi gëna mag yi gëna kawé war na ma ko mëna defal man war na ko man legi nak mu dess est ce da na ko def mais ñott nañ mom man lu bax rek lay def ci man te li gëna kawé li gëna gën ci man li gëna bax ci man lamay defal sa borom dafa ni mom ndior tak jamam famu ne fofu lay ne bo ndiorte ni lu bax la lay defal mu defal la lu bax yeen tib sallallahu alaihi wasallam dafa benn kaw kaw bu ñew ci mom ah top gaay waxtan mu laaj yalla yeen tib sallallahu alaihi wasallam ne ko waw yawmal qiyam mom kan moy atté jami mu ne ko ah xana yalla mu ne ko yalla ci bopam moy atté jami munako waw rek mu teb contact hoy munako gaay muné lan la yéne muné dafa xamné yalla dafa bax té ku bax mom bu gisé lu ñaaw da koy balé té bu gisé lu rafet da koy wané da koy fulandi lool moy ku bax té yalla da bax motax man xamna ni kon amu problème yowmal qiyamati kay affaire yomuna yéne tib sallallahu alayhi wasallam saxal ko ci lool ni ndax dafa rafet ndort ci yalla lolu moy deuxième catégorie bi rafet ndiot ci yalla li yalla lay joxe ci ay yalla do façon soxla wu ci dara dafa womal wëlif lepp aljana yi yeen di deg ak lamuy la ca am yeen lamuy kawé yamuy rafet yépp yalla soxla wu ci dara dakoy maye dong yaangi deg ah maqama yu kawé yi ngeen di deg itam borom subhanahu wa ta'ala mo ci yekiti ku ko neex kesse ku nekk sagna yaakar lu ko neex ci borom ndax sa borom rek ko joxe te du jeexal du xajal jeexna lool moy deuxième catégorie bi troisième catégorie bi nak moy ki nga xamne mom moy jaamu ndortam mom moy ko xamantene condition yi ñi teural pour am nangam du te jëm dara jëmu ci dara waye mom foko fekk mi ngi yaakar koku mom bokku taxul ñu wax mi ngi melni rek xam nga lolu d'ailleurs fofu lañuy différencier entre ki am yaakar ak ki nga xamantene day xémem kisse manam ki am espoir ak ki nga xamantene mom envie rek la am ñaar yoy fofu lañ lay différencier moy tay bu fekkentene man amna exemple leug sax mako dan faral di joxe bu fekkentene damay xey ci ben entreprise tous les jours du lundi au vendredi heure normale yep mo fay xey bu yer wi dewe tay sañna yaakar ñu signal ma chef ah oui voilà sañna ko yaakar lolu yaakar la tuddu chek bi dikagul mais nak yaakar naane dina dik lolu mom yaakar la tuddu mais su fekente ne man di deug di premier au 30 wala au 31 defuma dara après nak nan waaw fiñ to day jamono ji bu ma amone chek mom dana bax lo ci man tari mom bu ma amone chek xam nga lolu xemem la tuddu nit nak du nak bopam aussi yoon yi nga xamantene mom la yalla teural ngir texe yoon yi yalla teural ngir ne yoon baangi ni fi mo yoon bu baax bi amal yaakar ci yalla na dana la yeggale fa nga jëm mais tegul ci yoon bi soko deful yaangi jaamu sax njort waye amo rafetulo ak njort Allah benen hikma bi ci tegu moy man lam yashkur an-ni'mat faqad ta'arrada li zawalha wa man shakaraha faqad qayyadaha bi iqalha moy man kep ko xamne lam yashkur geureumut santut an-ni'mat xewal faqad deug ta'arrada garal na bopam li zawalha ngir taxu xewal gog budé yalla daf la defal xewal santoko ci utiliser woko ci limu bëgg xamal ne nak yow exposé ngoko ci nak mu taxu manam yow ya ko baye muy demal bopam ma ngay dem day dem waye wa man shakaraha kep ku ko geureum sante yalla xewal gi mu la defal faqad deug qayyadaha teunk nako bi iqalha ci tak ci yew ko yew nako wa legi mom wa yew nako fi jeexna moy xewal gogu dotu taxo lol d'ailleurs bo xolé hikma yenn hikma yu tax ay azakaak yu yep genn mulif gis ngeen nit lepp lo xamantene daf ko jël di ci sante boromam wallahi alazim subhanahu wa ta'ala mu jël li nga xamne mom la ko borom bi jox mu di ci def rek li nga xamne mom moy li bax xamal nit tak nako teyé nako yew nako affaire bi dootul demat sa borom subhanahu wa ta'ala su la joxé alal mi alal nga ci saraxé diko utiliser di def diko dépenser ci lu bax xamal ni teunk nga alal gi pour mu baña demati su la joxe xam xam nga diko jëfé jël ko diko di jox nit ñi yéene leen ko tamit xamal ni teunk nga ko dootul taxoti té yi yépp benn bu ci nekk so ci défé lang ci wara def sans borom subhanahu wa ta'ala du def luul yëkëti ko luul yokko sans nga def ci benn effort même daraja bu la ko sama borom subhanahu wa ta'ala joxe dara def nga wacce sa bop non nga koy sante sama borom subhanahu wa ta'ala yekati la man ta wa ta'ala lillahi rafa'a kep ko xamne da nga wacce sa bop ngir yalla yalla dana la yekati lo meuna dimbalé nit ñi nga diko utiliser di ci dimbalé nit ñi xol ko sama borom subhanahu wa ta'ala dula xagn lolu waye budé santo ci yalla mu jox la ben daraja ni rek ngay tax ngay balbalu ci kaw nit ñi ha xamal ni exposer ngako pour mu faddu teki wul na dana faddu obligatoirement mais exposer wu ngako pour mu faddu manam djel nga mbol risque yep yi wara tax mu meuna faddu ah def ko djel nga risque yoy mo xam alal la mo xam xam xam la budé xam xam mom da afa dadul jari ñati manam yow ci sa bop dula jari mais dadul jari ñeneen ñi sax nit ñi du leen meuna jari lool la leen di gis ko xamantene da ngay ngi xépu jang mu ne jang nako waye mudul manam du jari manam xam xam mom jaar nga du jari nit ñi du wax lu juk manam xawuta meuna wax lu juk lu yéme la ah ah wala bok ah day mu manam mom day xam limu wara manam xam bamu xame dafa wara am ay jikko yo xamne ñi xamul duñ ko am parce que ki xam ak ki xamul tam duñ ben waru ñu nuro dal manam comportement même bo len fekke ni ci ay nit ni rek waru ñu nuro ay comportement ki xam ak ki xamul hein voilà mais da ngay gis ko xamantene day jang ba ba rek manam xam mais comme du jeffe comme santul yalla ba pare tamit yene wul transmettre ko nit ñi da ngay gis day am manam affaire bi day melni day nekk mbugal sax ci mom manam du ko jari dara ba pare te mu fatti ko en plus parce que xam est ce xam ñu bokku na ci likoy tey moy diko jangale day tax nga do to ko fatti ndax te moment bi ngi koy jangale da nga ci jangale yow da ngay reviser da ngay jangale bu da ngay reviser da ngay jangalé lol señ ngay xamna ci dara hein muna kon faman kep faman shakara an-ni'mata faqad ta'arrada lil-mazid wa kana min khulasati al-'abid wa ghayata shukri huwa al-ghaibah 'an an-ni'mati bil-mun'im Allahu akbar hein muna man shakara kep ko xamna dafa gëreum an-ni'mata xewal faqad deug ta'arrada garal nako lil mazid ngir mu yok ngir xewal la yok muy sant xewal ko yalla defal no xamne day yok wa kana te day bok nak min khulafati te nga xamanteni ñom ñoy ñañu selal ña tan leen ci al abidi ci jaamu yalla yi xewal yako yalla defal bu koy sant rek gis nga xewal bu la yalla defal xewal lu tut xewal du tout do ko xeb lepp lu la yalla defal lu reuy la ndax le simple fait que mu joge ci yalla qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalil ah lu touti bu tukke ci yow ah rek daf may dadi doy waye sax lu touti bu tukke ci yow ken du ko tuddé lu touti ah señ mo deug de be hein aha lepp lu tuké ci soppé ko xamné dang ko sopp lu mu la jox lu mu tuti day reuy ci yow da la dadi doy no way ki yo bax way xolal lu ma jox té kat bo gisé astam lolo wala bo gisé ak hein mais yow dang koy reuy japp ni lu reuy la ndax lan ndax ci kimu jugge lu tukke tay ku ci président de la république won deng da koy jox ben ab jaaro wala ben wala mugo yoy ñi ki nit ki bu la bindal téré ah ki nga may ko wala joueur yi dañuy def dama koy gis wala ñuy dédicacer di rëdd non lolu mais dañu gis gaay dañ koy fonku reuyul ko lol japp ne lu ganda ganda la te xam ngeen lolu dara wa lu reuy la ci diwu la joge diwu ko bind moko def gis nga gaay dañuy buxal dara mu jot mu yoru keet mom mu yoru ci yom rek di def ni di reut rek di def ni lepp lu tukke ci yalla xewul na kon yow sokoy sante day tax lola di yok lol leg leg motax ngay gis lele sane da ngay gis ay ñaar ño xamantene kenn ki pourtant mo kenen ki moko eppele won yu bare bare bare ci même ci nimu jeffe dinem ci nimu topé ci nimu ba manam ak selte ak yu bare bare mais da ngay gis après ki jek jek rek ropi ko buf ropi ndax mbir mi tamit ci sante yalla la té nonu moy yegg ci yalla bo déggé diw yegg na ci yalla mandar gay ben la ci ñaar yi bu jëk bi moy ngay sante yalla fo tollu nit ko xamanteni lepp lu ñew alhamdullilah lay wax lepp lu mu gis alhamdullilah alhamdullilah ma sha Allah xewul yalla la mom xew lepp lu tuké ci yalla lepp lu mu gis day gis na ci yalla la joggé ben day gis na ci yalla la joggé té lepp lu joggé ci yalla xewul mom non lecture bobu lay am koku moy ben benen bi moy nga womatu ci yalla complètement nit ko xam dem na ba lepp dako womat dafa womatu yalla totalement koku nak bu demé ba mel non day nga xamne da fay sante yalla ci xéewal mi han day daldi bok nak ci ñi nga xam tane ñom ñoy ñi gëna sel ci jaamu yalla yi muna wa ghayatu shukri day geureum yalla nak diko sante moy lan muna huwa moy al ghaibatu faddu an ni'mati walif xewal gi bil mun'imi ci sababu aji xewal ji allah akbar allah allah lolu moy lan lolu moy dem ba nit ki manam nit ki bu la yalla xewale yow bul gis xewal gi mais gissel ki xewalat bul gis xewal gi way gissel kan ki xewalat motax lepp lo xamantene dang ko jot rek da ngay gis ci ki mu joge mais do gis ci kan voilà niki nonu itam sa borom subhanahu wa ta'ala non nga ko wara gisee ni mom moy ki feñ ci mbolam mbir yi feñ yi moy az-zahir niki nonu lepp lu neub mom mo neubutu ci lola motax mu neubut moy al-batin ci lolu nak d'ailleurs ci transition bobu ci lañuy ñëwé ci li nga xamantene mom mo ci téggu ni inshallah benen hikma bi moy lan ah xam nga fi wessu daf ni la fexel ba ngay gis kan ha yalla mi xewale na la way bul gis xewal gi gisal ki xewalaté bo demé bay gis ki xewalaté rek xamal ni lool moy dayot sante yalla Allah legui nak benen xolal Allah hikma bi خلق انت مع الاكوان ما لم تشهد المكون فاذا شهدته كانت الاكوان معك لا اله الا الله الله انت يوم مع الاكوان ياغي نيك نيك تيفي موي اتر اكزيستانسي ما فيك لم تشهد جاكارلو نيكو دي تيمواني دي كونتامبل المكون كي نيكال fa iza shahidtahu bo demé ba jakarlo ak mom di témoigner ki nga xamné mo nek lepp mu yalla kana day daldi mu je nek nak ak wa lu nek teuf yeb maka di and ak yow ama yow ya soxla nek teefi di nek ak ñom feek demo ba gis ne ndekete yalla rek ka feñ a travers ñom ñom nekutuñ ce kiraj yalla rek ka feñ a travers ñom bo gisé sax ku bax yow mbaxuk yalla ngay gis e yalla manam yow bo gisee nit ku bax ni yalla ngay gis ne mo bax manam mo manifesté wu à travers mbaxu koku nga gis ko manam yow mu yalla di defleunte ak yow à travers koku yow lool ngay gis so gisé tamit ku doy war manam ko xamantene par exemple da soxor yow li ngay gis moy da ngay gis ne sa borom subhanahu wa ta'ala mo lay won jalalam manam jalal le fekk ni mom dafa am majesté mom la lay won à travers ki amna benn jour ndaysan mak seigne djuga ni ñu ci waxtan ci téléphone la won benn lettre bu sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu bindon wallahi lazim kéro fekk mo do lire ci rahiqul mahkum lañ ko la ko gissoon bu cheikh salahu di radiyallahu anhu mom ci bopam borom téré bi muy lettre bu yéme yéme sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu di jangale mbir mu am solo bo xamné wallahi jarna sax han lolu jaron na bindé ak da jo xamné or la ba paré taf ko nak ci buntu kër gi ndax am solo gi mom solo moy lan moy dafa ni bo gisé jamono ji ñu né manam bo gisé nit ñi manam mu ne fexel ba nga xamantene manam ci gattal li la fexel ba nga xamantene da ngay gis ne borom bi ci bopam subhanahu wa ta'ala mom moy agir à travers nit ñi ce qui fait que ni même bo gisé manam ba paré yow tamit da nga war def luddul di rafetal rek di jëm ci nit ñi bu def leneen luddul lool di rafetal di jëm ci nit ñi té lu ñaaw bul ko fayé lu ñaaw mais dé ko fayé lu rafet mu ne parce que da ngay gis képp ko xamantene day def day jël lu bon diko tek ci nit ñi manam lu ñaaw diko tek ci nit ñi wala mu bon mu koy def nit ñi koku nonu affaire bi day wëlbeuti ci kawam manam yu bon yi tamit dañuy wëlbeuti ci kawam mu ne bo même bu la nit ñi day def lu bon sax gisal ni yalla moy agir rek à travers ñom yow kon bo gisé ni yalla est agir à travers ñom yow da ngay lim lay jarign rek moy nga delu wat ci yalla tor da nga yalla daf ma bëgg won bopam man daf ma bëgg won ne ni mu nekké ku bax tamit attention suma def attention ni la ma mëna duma way kon nak xara ma daw torox lu wat ci mom yalla yow bo gisé nit ku la def lu bon do gis lu dul lool légui nak loolu li mu ne parce que mais su dé da nga né da ngay fayanto wala ngay def nit ñi lu bon da ngay gis ay musibe di la dal yo xamantene do ko meuna défendre do ko meuna dimbi sa yu la problème dalé ba ngay djema muccu ba fexé bi ci génn yeen téméré problème ñew nga xamné do génn mukk ci problème fo tol yaangi ci problème mu né nit ñi nak li ëpp ci problème yi ñu nekk li leen ci duggal moy ñaaka samonté ak affaire bobu moy ku ma saga ma fay ku ma wax lu ñaw dana ko tontonté ak mom ba mu saf kuma ki man nak duma ku nuy tam nani ah ki et cetera manam yoy do li upp ci sen problème yi len di dal fofu la jogé manam ndax gisunu ne yalla ci wopp manam ñom au lieu ñuy nek rek ño xamne lu rafet rek la ni def wa da ngay gis motax sama borom sax da len di tek ay problème yo xamne duñ ko mëna dindi té problème buñu bëgg genn ba néra ba japp ni ñay genn rek yeneeni téwër ñew té bo xolé jamono ji daanaka loolu moy aduna bi légui aduna bi non la défé problème bo genn rek défé né légui ngay sa ak nga xamné da nga bouché d'air xawma la nga xam non la bouffé d'air waaw mo la déssé rek sa way problème yi ci dess commencé tawat do xam fu mu joggé ndekete problème yi taw ci yow ndekete defu jogewul ludul ci yow xeer yi lay xagn yow ya ko nek def ni ak say ak sa baram nan ni xeer yi dila xagn mais xamoni yow la gis nga xalé lool dang koy gis ci xalé gis nga xalé dañuy gajji sen bop di gajji sen bop di joy té xamuñu né buñu bayyi won gajji gi ñi ngi bati sen bop légui metti bi dekk haa dëgg problème yi nonu la démé loolu tax amul nit deful lu gëna reuy manam pour mucc ci problème yi ad fini jamono ji ñu nak ke fexé ba yéene ñepp jamm di def rek lu bax té lu muy gis nit ñi diko def à travers mom mom warul gis lu dul magga yalla bu gisé ku bax mu né ah yalla bax mu gis né yalla mo manifesté wu à travers koku bu gisé ku doy war ku ki mu né ah yalla mo manifesté wu à travers koku dima wonné mané na ni yéx na lool day téré ma toroxlu ci yalla mais lutax may fayonté kenn luma gis ci kaw souf ci ma gis né xana ah li dé day wone buma gisé d'ailleurs existence buma gis rek damay gis né sa borom subhanahu wa ta'ala moko nekkal ci melok nek mom yalla à travers motax ma luma gis yu nek buma gisé kuy xol damay gis né manam buma gisé beutami mu may xol man luma gis né beut yaangi mi dima xol mais damay gis né yalla momay wonne mi ngi xol mi ngi may xol à travers beut yi dima xol etc topal lo ce qui fait que loy def yalla ngay gis legui nak mune la xamal ne yaangi nek aduna bi nak feek lan feek demulo ba jakarlo ki nga xamne mo len nekkal bo demé ba jakarlo ki len nekkal nga tok nak gis ni mom mi ngi fi nga jakarlo ak mom yalla Allah ndekete dara nek fi luddul yalla ak ay melom ak ay jëfum bo demé ba xam lolu gis lolu légi nak nek tef yépp dañu nek di wuy ci say waw nak légi bu yow yaay top ci ginnaw aduna bi di daw dedet aduna bi moy top sa ginnaw di daw wa nek tef yi top sa ginnaw mun la tarhal min kawn ila kawn walakin irhal min al akwan ila al mukawwin والرحلة من كون إلى المكون أولا رحلة المحرمات إلى الطاعات ومن السيئات إلى الحسنات المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه ثم رحلة من الأماكن والأزمان المفضلة إلى الفاضلة ثم رحلة عن الكائنات برؤية مكونها ثم الرحلة في الله ثم الرحلة من الفناء إلى البقاء بالله وأن إلى ربك المنتهى ومن استشهد خلال هذه الرحلات كان شهيدا وكتب عند الله من الواصلين ومن كان في الله تلفه فعليه خلفه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما قال صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى مال يأخذه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فسوى بين الهجرة إليه والهجرة إلى الله تعالى ولا وصول إلا بطريقين إما جذب إلهي وإما سلوك على يد شيخ مرشد الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب منى mune la tarhal bul lakhas min kawni di tuké ci nektef nek minde fi ila kawni jëm ci nek ci minde fi boy tukki rek bul tukki di jogé ci minde fi rek di dem ci minde fi sa cheminement spirituel bul ko def ci bir aduna bi dem ci bet ci aduna bul def lol walakin waya irhal d'ailleurs lol bokku na ci xet bobu xam nga nit ki bu fekkante ne par exemple day jaamu yalla pour dem aljana manam mom mi ngi ci aduna bi mais tukkem yep moy objectif yep moy aljana manam mi ngi tukke ci lo xamne mindeef la di dem rek ci mindeef koku amul cheminement spirituel en fait koku amul cheminement spirituel koku limu am moy day baña dem safara legui mu dem aljana fala yam amul cheminement spirituel walakin wa irhal tok la khasal min al aqwan jugi ci mbolam nek te fi ila al mukawwin jëm ci kale nekkal moy yalla nala yalla def sa objectif war rihlatu tukki nak lakhs gogu min kawnin tukki ci nekte ilal mukawin jëm ci kala nekkal awalan ci njalben rihlatun ak lakhs la dabo min al muharramat ci haram ila taat jëm ci top yalla premier chemin bi ngay ñëk def amul fi lu fi lu manam kula wax leneen da lay nax la lool la ci djublu kula fi wax leneen da lay nax premier pas bi ngay def bo beugé dem ci yalla moy lan yi kharam yi ngay ñëk baye dem ci top yalla yi di def li yalla bëgg lool moy premier pas bobu nak kenn duko burlé étape bi kenn mënu ko burlé kon defal lool wa min as-sayyi'at nga joggé ci ñaawté fi ila al-hasanat dem ci jëf yu rafet lool moy yoon bu ñëk yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ne mu indi ben hadith bu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mun al-muhajiru man hajara ma nahaa Allah anhu al-muhajiru ki nga xamne moy ci gaday deug gaday moy immigration émigrer bu mag bi moy kan moy ki nga xamantene man moy ki nga xamne deug hajara dafa gaday ma lepp lo xamne naha terna Allah bur yalla anhu ci wolif bir mom lepp lu yalla tere mu gaday ko manam mu émigrer ko mu baf mu jugge baye kokko moy ki nga xamne mom moy ki gaday deug summa nak top mu dess rihlatun ak lakhas min al amakin tukke ci beurep yi wal asman ak jamono yi al mufaddalat yeñu gënalé ila al fadala jëm ci yeñu gën ye gën manam ya nga xamne dañ leena gën mu jëm ci ye gën jamono yi ak place yi ngay taamu yi gën summa top nak ginnaw ga rihlatun ak lakhas anil kainat wulif nek tefi biru yatin ci di gis rek mu kawin ha kalen amal legui nak après bo joge étape bobu benen étape bi ngay jall moy lan moy yalla mi nga manam da ngay joge ci nek tefi ci aduna bi nek tefi minde fi jëm nak ci kalen amal rek moy yalla yow yalla rek ngay gis deng summa nak top amna benen nak bu dess bo joge ci nek tefi manam dox na la ci ay exemple sax bo joge ci le fait que ngay gis nit ñi di gis nek tefi di gis yow legui yalla ngay gis ne mom mo len di manam tukke nga ci ñom nak legui yow yalla ci yalla yalla ngay gis mom han voilà ci mom nga jëm étape bi ci teggu nak moy summa top nak ar rihlatu bil lakhas fillah ci bir yalla nak legui légi nak sa cheminement ci bir yalla nak la summa nak top nak ar rihlatu lakhas min al fana'i ci fadu parce que be da nga fadu ci yalla moy tukki bobu da nga tukki ba fadu ci yalla nit ki dem ba fadu ci yalla fana'u nak li ni wax comme niñ ko wax manam nekul ne da ngay nek ko xamantene da ngay dem ba nga xamantene sam xel dootu fi nek te nga nekum dof di wër di soli sagar ak yoy lolou lol moy fana'u fanaaw moy nit ki bu deme ba nam jeex ci nam yalla amatul leneen lu mu nam lu dul yalla li yalla bëgg mom la bëgg li neex yalla mom moko neex li yalla lay bañ mom lay bañ manam moy jeex na ci yalla lol lay tek mu jige nak ci fanaaw gogu ilal baqa'i jëm ci sax billahi ci yalla nit nak bu deme mel non bu ci avancer deug day dem ba nga xamantene legi day taxaw manam mom day sax manam day dem ba melo yalla yi bopam subhanahu wa ta'ala yu bax manam melo yalla yi turum yi melo yi day dem ba diko melowo day dem nak ba nga xamne legui dootu fi sax ni mais dafa day sax ci yalla parce que yalla dafa sax te mom dem na ba nga xamantene leppum yalla la day dal di sax ngir ne yalla mo fi sax moy baqa yalla day agir à travers mom manam mom jëfum waxam même buy wax yalla moy wax ci lamine jeufami yalla koy def lo manam lepp motax ko jaaru nit bobu manam da ngay dem ba xamantene manam jëm ji sax manam da ngay dem ba nga xamantene jëm la yor ni mais leer kessela nitu leer kessela ci zahir ak ci batin mune nak yoon lool nak du jeex wa nga xam comme li aya bi wax surtout nak mi aya 42 wa anna ila rabbikal muntaha wa anna til werbur mo ila rabbika jëm ci sa borba al muntaha fala daytal ga man terminus amul terminus moy ngay continuer di dem ci yalla lolo terminus yaa deg lota abu yazid al bistami radiyallahu wax wax ju am solo bula yalla mayo xarito gi mu mayon mom ibrahim ak waxtan bimu don waxtan nak yent yalla musa alayhi salam mayla limu mayon sayyidina isa alayhi salam ci mu nek kaduk yalla ak ruh nek ruh gu tukki ci borom subhanahu wa ta'ala lolu yep bu lako yalla joxon laj ko lu upp ndax yalla amna lu upp lool laj ko mu dole la yalla amna lu upp lool yalla limu am du jeex cheminement di dem ci yalla du jeex cheminement spirituel dem ci yalla du jeex mu rewa man kep ko xamne nak istashhida dañ ko deng dañ ko istashhida moy ku kuñu manam manam nit bu moy ku kuñu ray ci yoonu yalla manam mu nek martyr dañ ko martyriser voilà khilala ci digeunte hadhihi rahalat yi le tukki nak kana day nek shahidan ko xamantene fa yalla dañ koy bolé ci shuhada yi mu nek ci maqama shuhada yi nek martir yegul parce que dafa dé parce que lool moy lan moy kep ko xamantene da nga top yoonu nitu yalla yi soum ko dem ba ci yoon bi mi joto yegg parce que ci digeunte bi lan parce que ci digeunte bi borom subhanahu wa ta'ala dafa dogal nga genn aduna motax yego mais sinon bu la fi don bayyi rek jamono yi dem di nga mësa yegg koku dañ koy bolé ci shuhada yi wokuti bat dem nako bind kat indallah fa yalla minal wasilina ca nga jokk nga xamne yegg nañ ca yalla dañ ko ca bolé motax xam nga li ëpp solo xam nga mo lan teggu ci yoon li ëpp solo waman kana kep ko xamne nek na nak fillah ci bur yalla talafu manam la ko rëcc ay rëcc rëccum ci yalla la ne manam ne manam dafa doon dem ci yoon yalla tax mbirum dess ci fa alayhi ci yalla lay nek yalla moy gard moy gaddu khalafu li ci ginnawam manam yalla koy gaddu li ci ginnawam lepp mu inda aya bi ne waman yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut fa qad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurar rahima suratul nisa aya 100 waman kep ko xamne yakhruj dafa genn min baytihi ci keureum muhajiran mbirum nek aji tukki aji gaday ila Allah jëm ci bur yalla wa rasuli ak yantibi sallallahu alayhi wasallam summa top nak yudrikuhu mu dab ko fa al-maut de faqad deug deug waqarat na ajru am payam ala allah ci yalla ko xamantene dafa duggal bobu jawno ñi doon jugge makka dem medina la am ñu genn aduna ci digeunte bi yalla ne koku fay yool fayu dem gaday gi amna ko niki nonu kuy gaday jugge ci lu bon di dem ci lu bax parce que xam nga lu bax lu bon ak lu bax nit ki munul am ay jëf yu bon yep wala bok jafena la mëno la bëgg wax jëf yu bax yu bon manam nga xamne leppum lu bon la mu xey suba rek lepp nek lu bax mu nek ci lu bax rek di top yalla rek defutul dara lu bon lolou dafa jafé lolou ñiko yalla may bari wuñ ci nit ñi li ëpp li am moy processus lay doon manam day baye par li di changer dank di évoluer ha nga xam comme ni xalé yi di maggé processus la xalé du juddu nek lire tay rek suba nga dem delu ci gis ko mu tok wala mu dox ay soxla non dafa am évolution dank yo xamne d'ailleurs sax ku deuk ak mom souvent du gaaw gis évolution bobu ni mu maggi ni mu gaaw ni muy demé non la tamit di dem ci yalla jaar ci yoon nitu yalla bayyi lu bon di dem ci lu bax non la mel nit ki day jek nek ci ki di changer par touti di évoluer dank ba kérok muy nek ci lu bax complètement bu fekké dañ yaangi ci yoon bobu niki non manam cheminement yi ñu wax yépp nak han ci rafetal ci yu ñaawal dem ci lu rafetal yi après nga fukké ci nek té fi ni dem manam xol gis gi ngay manam ci bërb yu bonni xam nga ak jamono yu bon yi ngay dem ci yu bax yi waaw comme que nit ki mom fim da nek ay andalo yu doy war rek la fa nekkalon ak yoy parce que dafa bok ci tup ak delu ci yalla yoon lool mom moy règle fondamentale la mom ci ku bëgg tup ak delu ci yalla moy fréquentation la bu da nga soppi ko première décision majeure bi ngay ñëk jël bo mëgge soppé ko dem ci yoon bu baax moy lan moy ñama daan andal ñepp légui andatu ba ci kenn ñom ñepp banale kenn dootu ci sama xarit kenn nak suma paré ma xol ci liste ñima bayyi ndax mën na ci récupérer ñenen amna ñuma ci mëna récupérer wa repêcher len manam xol liste bobu est ce que amna ci ño xamné ah ki kat ku bax la kat ki mën nay and ak mom batay mais dès le départ moy ñepp dama leena éliminer andatuma ci ak kenn amatuma ci kenn ben xarit ci ñom ñi kenn dootu sama xarit andatuma ci kenn legi so paré ma commencé and ak ñu bax ci ñom ah xol nak ñi gëna bax ma dem andi jek ñoña legi nak fréquentation ha ay dimanche wala samedi soir daf ma dan fek ma nek côté hôtel de ville digënté bobu fofu amna ay bërebu téxé di kay yu fa né ha fala dan fréquenté bërebu téxé di kay yoy non ma ngi sant sama borom xawma sax nan la borom yoy di mel musuma fa dugg alhamdullilah ha legui nak tay ma bëgg na soppé ko damay xol ay nit ño xamantene ci lu bax lañu ne ma ñew di len fréquenté mbir mi non la ha sama agenda yep date yi ci nekkone 24 décembre 31 décembre xawma lan waaw 15 août Saint Valentin ak gaay yi ci dess ñu tuddu ñom dal waaw groupe bobu légui nak tamay soppi sama agenda légui lan mo ci nekk ah bi sangam la magal gi gamu gi tebeski korité waaw jouru hadara yi li la daire jour yi la ok legui loloy sama agenda ak mo tuké ci legui nak di gis minde fi delu nak legui jugé ci ñooñu lolou di gis nak yalla ak lan tukki ci biir yalla après djugé ci fana dem ci baqa yoyu ay étape la yo xamantene nit ki bu fekkati ne soobu na ci yoon bu déwé ci digënté bi yalla ko gaddo mbir yalla da ko yob ci martaba ñe yegg parce que mom li tax yegul moy yalla jot motax gis nga ñaka dé du dara gis nga gundu fan yi gaay di wax amul ci ben rapport ah oui xam nga gis nga nit ki su fekkante ne dafa am yenen benen objectif bu bokut ak yalla rek lool ki ray lay doon ci mom même boudé ay maqama la même boudé ay fatkhu la même boudé ay dede ndax hadara yalla bi dafa am ñaari buntu rek buntu bo xamantene nit ki su jëfé manam benn buntu bi dafa teju benn buntu bi dafa ubbe ko buntu bi teju lepp lo def té nga am ci benen objectif bu bokut ak yalla ay kessé même ay maqama ay daraja am fatkhu neko bu arif billah nek nangam yegg place même boudé yoy la buntu bo bu teju lay def benen buntu bi moy buntu bi ubbe ko bobu moy bi nga xamné lo jëf te yalla rek tax muy yek yalla ay kessé buntu bobu lay jaar en fait que manam nit ki dafa wara yegg bopam rek comme étant jaamu yalla fuko yalla tek rek fofu la jaam kay du tan fan lañ koy tek ko yalla tek rek fofu la objectifum nak moy yalla muna wakana musul deñ te du deñ allah bur yalla nek ko xamne khafuran ku bari lu muy jéggalante bari ni muy jéggalé ak lamuy jéggalé rahiman diku yaatu yermane mana yeurum jangi lol qala waxna sallallahu alayhi wasallam yantu sallallahu alayhi wasallam neena man kep ko xamne kanat nek na hijratu ak gadayam ila allah dem ci bur yalla wa rasul ak yenen tambi sallallahu alayhi wasallam fa hijratu ko gadayam ila allah manam yolu gaday man kep ko xamne lamuy gaday bamuy gaday di joge makka di dem madina ku ko taxona jog yalla tek ci kan yenen tambi sallallahu alayhi wasallam fa hijratu ko yolu gadayam ak lamu cey amé ci maqamati leraki sirru koku ila allah ci yalla la ne wa rasul ak yenen tambi sallallahu alayhi wasallam waye nak waman kep ko xamantene kana nek na hijratu gadayam ila malin dem ci alal ya'khudhu bumu yor bi ben la ci riwayat hadith bobu lu ci upp nak ila dunyan yusibu hala moy ci aduna bumu am manam alal bumu wut aw wala bok imra'atun jigen jo xamantene yanki xowa dagay tak fahijaratu gadayam ila ma mi ngi jëm ci li nga xamne na hajara lol la gaday ilahi jëm ci mom gis nga li hadith bi hadith tib la buy wone ni nga def yalla objectif rek am solo parce que même yi dagal xam nga jugge makka dem medina mané damay koy def ngir yalla yenenbi sallalahu alayhi wasallam jeexna damay baye yu bax dem ci yu bonne damay def djugge fi dem fele wala et cetera ñi ngi organiser gam wala magal wala xew xew ci diine lima taxu djog dem moy lan yalla yalla la fay fek yeen tibbi sallalahu alayhi wasallam mom la fay fek lol la pourtant ki nga andal yeen ñaar yeena bokku fi ngeen joge yeena bokku fi ngeen atterrir mais objectif fi bokul te xolal yeen tib sallam joxewul exemple lu bon waxul kuy dem ngir defi lu bon dafa ni ku def ku dem fofu ngir wut alalu aduna wala jigen jot xam nga lolu bonu haramul mais daf lay wax de la nit mbir yep ci yeene yi laaju amse waaw lolu hadith yenenbi bi la sallallahu alayhi wasallam niyyatul mu'min khayrun min amalihi yene julit mo gën jëfëm mo upp doole jëfëm mo tax moy toñ sa bokk way kat souwa ñoom señ alassane ñoom waaw nan leen bu fekente da ngay dem ci gamu gi ne su way nexe xeyna ma am fa ñaarel ak xaw wala ak saraxe gi dana bari lool nga ci am lool rek nga ci am do ci am leneen té bo mo gëna graw parce que da nga parce que lu muy jaamo yalla la nga dem di ci wut lo xamantene affaireu aduna la bo mom mo gëna graw bo mom bakkar bu graw la sax ñu ko doon waxtane ben jour moy xewu Boubacar Diallo bobu moy gaay yi seen wacce kamil yi nga xamne buñ la waxé né wacce kamil amna li ngi ñëk xala moy ñaata la fay jëlé han deng legui nak mune xolal hadith bi mune fa sawwa yamalana mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam bayna digenti ak alayhi jiratu gaday ila yi jëm ci mom yenenbi wala hijratu ak gaday ila allah jëm ci yalla allahu akbar xolal ma li jog di dem ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom jog dem ci yalla ñoyam ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf dafa yamale wax man kanat hijratu ila allah wa rasulih waxul wa ila rasulih sax wa rasulih yalla ak yentam han mu yamale kon gaday jëm ci mom wala jëta gaday la lay jëm ci bur yalla taala ji kaw di wala wusula nak amul jokk kon illa lulul bi tariqayn ci ñaar yoon xolal raisonnement bi top ko raisonnement bu jëk bi manam moy kon gaday jëm ci yalla ak gaday jëm ci yentim sallallahu alayhi wasallam ñoyam lolu daf lay jangal benen mbir tam fi moy ne nit ki pour mu dem ci yalla tamit am ñaar yoon la imma ndal mu nek ben jazbun ak bijj ilahi bu ko di bur yalla manam moy yalla mol moko xol rek nit ki mu nek ko rek mu xëcc ko jazb ko jazb moy comme ni acier di def wéñ lolo jazb xëcc as han naka wa aspirer wala attirer plutôt wa attirance bobu mais ak bu and ak doole lay doon xëc ni acier yi dafay ñu rek wa iman lulul lool mom moy comme mom moy exemple hadith bi bim nan gaday jëm ci yalla wa imma ndal mën na nek tam ci bi possibilité wala bok sulukun ak sofu ala yari sheikhin ci loxol serigne bo xamne mursid ko kuy jinde wat la muy yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom moy benen exemple bi ñaari possibilité yo moy yalla gis ni ki waji ni muy gor golu nangam rek mu xëc ko yëkëti tek ko te kok su tamit day am yenn moment yo xamne day soxla kuko orienter nan ko ah li defal ni li bu doxé ni ki parce que leg leg bu gisé yenn affaire xamul lan la xamul a part étape bobu lan la wara doxale xam nga du ko xam il faut mu am kuko ko xëc mais nak souvent su yeggé fofu yalla dana ko bolé kuko jappalé ci lool fek yeggugo fa nak mën na baña am lool mais bu démé ba yegg fa rek yalla dana ko bolé kuko jappalé ci lool légui lool moy comme dans Cheikh Abdass Gabbah la déla ak Al Barnawi voilà moy bima dafa dem gis fatu bi ki affaire bi kémané mu gis ba mu défé né day dé ndax affaire yi dafa jéki rek ci fekk ci yoon bi la doon dem di ci resto du cœur la doon dem wa parce que ñom amuñu won diwlin la ko soxla ci na demal gaay dañuy may diwlin demal nga jouti ko parce que sinon fi amul ñu togg mu dem wa pour ñu mëna saaf jeun bi muy dem ci yoon bi dem di yobu gis nga mom xolal ci la amé fatu bobu non hein ci lako amé si lolo tax ci ibadatul awliya yi serigne salah bin radhiyallahu anhu bolé ci wax joju moy di ligéyal sa wa kër sa njabot soxna ci xalé yi mu bokkati mu ne xolal amna yenen bu mag ci yenen yi bi mi am fatho daf doon ligéyal wa kër mu yent yalla Musa alayhi salatu wassalam dafa demone di len wudul li ji tak ci lako yalla defal fatho bobu cheikh abdass dabbah tam radhiyallahu anhu ci lako yalla defal fatho bi mi ngi dem di wutali diwlin soxna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tam non la dal mel la sayyidat aisha radhiyallahu anha wax lan la dan def bu nekk ci keur mu nekk ala fi minati ahli ci ligeyal keur gi la nekkon su luñuy def rek mu jappale ñu ci mais ba bu julli joté mom day mel xamatu ñu duñ ko xamati wax legui Cheikh Abdass Dabbah radhiyallahu anhu gis kemaane affaire kemaane dal affaire yi debul solo mu gis affaire bi dafa metti nak melni dafa am lu jenné ci mom muy metti melni roh bi genn affaire bu jek rek melni lu éclaté wu ben genre ki rek éclaté wu néna mu gis mom ci bopam muy reuy manam mom muy reuy aduna bi tuti bamu jek gis aduna bi melni lu tuti luñu tek ci kanamam néna man dama fogon ni damay dé li déla tuddu après mu xam ma ximele ko ma gis mom nek na fatkhu bi mo doon ñew neena mu gis affaire manam ki mana dal ay mbir mi di metti ci mom mais muy yew wat affaire bi chaque heure mu delu ci wat leg leg après affaire yi gën di espacer wu muy gën di supporter affaire bi ndank na mais mu def ko ci ñettelu fan ba mu dem ci ben armer pour ziaré ko benn way daal ni ko benn way nit ku ñuul ni al barnawi radiyallahu anhu nit ku ñuul ni daal taxaw taxaw ci benn coin wu armée ki armée bi ne ko hein ñu ko mu ne ko mu ne ko xol naan yi ki wuru ki bu est ce bugguluma lu kon wala yoy daal parce que nim ko doon xol mi ki lu muy xolé ni rek mu ne ko hein kay mu ñew mu ne ko neena mu ngi fit nak da na waji te mu nek agresseur neena mu ne ko Tunis la joge fa mom pass la deuk mu ne ko Tunis la joge ngir dimbali la parce que nangam ak nangam ak nangam dal na la dama ñew pour dimbali na jappale la wala manam legi nak après mu yor ko ay wer ba mu gis yenen ci bi nak sallallahu alayhi wasallam ni yaqzatan ni mu ne ko nak legi delu wat na lima li taxone ma ñew paré na deñuma di ragal né xeyna dina am lula garal ben moment ba kérok bi nga gisé yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam ci la xamné nak légui ra recc nga mucc nga dem na ci la démé mais ñaar yoon ñoo am manam ko xamné yalla mo koy xëcc sans mu soobu ci yoon gi keneen ci mom la na koy xëcc lan day tek manam ci ñukoy tarbiyé moy cheikhou tarbiyé moy cheikhoul mursid wala yoon mursid mu koy tarbiyé diko ba kérok mu yegg lol mom la wax ne allah bur yalla yecc bi moy tab ilahi jëm ci mom moy xecc man yaaw ko sopp amul lolou amul lu ci nit di def nit du def ben effort pour yalla tan ko tan bob waye waye di day gindi ilahi jëm ci mom itam man yu nit kep ko xam dafa delu ci mom manam ci jaar ci moye yi mu wara jaar ba pour jaar chemine pour yecc ci mom voilà kon inshallah ñu daal di yam fofu ci hikma bobu wa sall ba jota bi ñu inshallah wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin